Goedemiddag. Als het aan Amsterdam ligt, dan komt er nog een taxidienst bij met een app, maar dan eentje die wel goed voor zijn chauffeur zorgt, namelijk gerund door de chauffeur zelf. Amsterdam is de platformeconomie en de grote investeerders een beetje zat en zoekt alternatieven. Straks in één vandaag na het NOS Journaal. Hier is Jan van der Putten. De Integriteitscommissie van de Tweede Kamer wil 3 Kamerleden van Forum voor Democratie voor 7 dagen schorsen. Het gaat om Baudet, Van Meijeren en Janssen. Ze worden dan uitgesloten van vergaderingen, maar mogen nog wel stemmen. De 3 hebben zich niet aan de gedragsregels gehouden door een nevenfunctie niet te melden. Omdat de Kamer nu met verkiezingsreces is, wordt pas in december over het voorstel gestemd. Het is de tweede keer dat de commissie de Tweede Kamer adviseert om een Kamerlid van Forum te schorsen. De premier van Portugal heeft zijn ontslag ingediend, omdat zijn minister van Infrastructuur verdacht is in een corruptieonderzoek. Het gaat over deals rond de winning van lithium en de productie van waterstof in Portugal. Lithium wordt gebruikt in batterijen voor onder meer smartphones en elektrische auto's. Vanwege het politieonderzoek zitten de kabinetschef van de premier, 2 ondernemers en een burgemeester vast. Premier Costa zegt dat hij verrast is door de aanklachten en zegt dat hij meewerkt aan het onderzoek. Na een verbod op middelbare scholen is het de bedoeling dat mobiele telefoons ook verdwijnen in de klas op basisscholen en in het speciaal onderwijs. Onderwijsminister Paul heeft hier afspraken over gemaakt met de sector. Ze vindt dat mobieltjes niet thuis horen in de klas. Die mobieltjes die zorgen voor een hoop afleiding en zorgen ervoor dat leerlingen zich niet goed kunnen concentreren op wat ze in de klas moeten doen, namelijk leren. Frans Timmermans en Pieter Omtzigt hebben afgezegd voor het tweede RTL-verkiezingsdebat. Ze waren al lang geleden uitgenodigd, maar ze gaan er helaas niet op in, zegt RTL. Aan het debat komende zondag doen nu in totaal 6 lijsttrekkers mee. Nijmegen gaat de omstreden asfaltcentrale in het westen van de stad slopen. De gemeente koopt de APN-centrale voor zo'n 7 miljoen euro en gooit hem dan plat. De APN-centrale stoot giftige stoffen uit, tot woede van de mensen in de buurt. Nederland heeft 5 F-16's naar Roemenië gestuurd voor het opleiden van Oekraïense en Roemeense piloten. Dat gebeurt in het Europese F-16 trainingscentrum, waarvoor Nederland 12 tot 18 straaljagers levert. Demissionair premier Rutte bezoekt morgen Qatar om te praten over de oorlog tussen Israël en Hamas. Rutte zal met de emir van Qatar onder meer spreken over de mogelijkheden voor buitenlanders om Gaza zo snel mogelijk te kunnen verlaten. En verder zal het gesprek ook gaan over het belang van een veilige route voor hulpgoederen. Er is in Gaza een groot tekort aan voedsel en medicijnen. Bakkerijen in het noorden van Gaza zouden door de Israëlische aanvallen buiten gebruik zijn. Qatar treedt in de oorlog tussen Hamas en Israël op als bemiddelaar. In de eerste King's Speech van koning Charles lag de nadruk op de economische ontwikkeling. Charles kondigt in de troonrede een reeks maatregelen aan die de Britse regering de komende tijd wil doorvoeren. Premier Sunak wil onder meer de hoge inflatie bestrijden en een minder ambitieus klimaatbeleid, vertelt correspondent Fleur Launsbach. Het ging over energiebeleid en dat is best wel een controversieel iets, want deze regering wil de klimaatdoelen eigenlijk afzwakken en ook weer gaan boren in de Noordzee naar olie en gas. Maar er waren ook allerlei losse flarden, noem ik het maar even. Zoals bijvoorbeeld beleid op roken en elektronische vapes voor jongeren. En het weer nog. Vanmiddag en vanavond toenemende kansen op een bui, vooral aan de kust. En het is een graad of 12. Morgen vooral in de middag regen. Eerst in het westen. Vrij veel wind ook morgen. En aan de temperatuur verandert weinig. Jan, dankjewel. Voor het verkeer meldt zich via de ANWB Erik Evengroen. Dag Erik. Hai, goedemiddag Suzanne. Ja, de spits is weer aan het beginnen. De meeste files staan op dit moment in het westen van het land, zoals op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Barneveld rijdt het langzaam over 6 kilometer. Hou rekening met een kwartier extra reistijd. Ook een kwartier vertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag voor Roelof Arendsveen. En tot slot de A16 Breda richting Rotterdam voor het Terbrechtseplein 5 kilometer file rijden. En dat kost je 20 minuten extra. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak. Voor als je hecht aan persoonlijk contact en digitaal gemak. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Nu bij besteding van €50, €5 korting op je volgende boodschappen. Met Jumbo Extra's. Dat is snel verdiend. €5 korting bij inlevering van 1000 punten. Kijk voor de voorwaarden op jumbo.com. En dat voor die prijs. Jumbo. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. Message in a Bottle. Met de iconische hits van Sting en de spectaculaire dans van Kate Prince. Een inspirerend verhaal over menselijkheid en hoop. Ga voor tickets naar eventum.nl. We kunnen u vertellen dat zij Nederlands grootste adviseur en accountant voor het MKB zijn. En we kunnen u vertellen dat Flint een hele goede adviseur en accountant is. Maar het enige dat u hoeft te onthouden is Flint. Het beste advies dat we je kunnen geven. Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Hilma af Klint en Piet Mondriaan. Levensvormen. Bekijk het eigenzinnige oeuvre van twee tijdgenoten en hun bijzondere omgang met abstractie. Bestel je kaarten op kunstmuseum.nl. Het beste advies dat we je kunnen geven? Kijk op flint.nl. Met Els. Ik wil u niet in de kou laten staan, meneer. Maar er kan echt geen opdracht meer bij. Het warmtepompbedrijf van Els kookt bijna over. Ze heeft kundige installateurs nodig. Indeed kan haar helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want met Instant Match van Indeed zie je in één oogopslag welke kandidaten precies passen bij jouw functieomschrijving. Ga naar indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste gesponsorde vacature. Voorwaarden zijn van toepassing. Dat is handig. De basisbibliotheek van Management Boek. Er zijn maar liefst 20 bibliotheken voor alle grote thema's. Kijk op managementboek.nl/basis. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. NPO Radio 1. Afro Tros. Terwijl de situatie in Gaza met de dag verslechtert, wordt op diplomatiek vlak voortdurend overlegd over een staakt het vuren, over noodhulp, het openen van grenzen. Wie daar ook mee bezig is, dat is de Palestijnse ambassadeur in Nederland. Wij spraken haar en u hoort dat zo meteen. Lammert, in feite of fictie, een uitspraak van Fleur Agema van de PVV in een debat bij WNL? Ja, dat was het runners-up-debat zondagochtend. Agema geeft af op ons zorgstelsel en zegt dat Nederland qua levensverwachting onder het Europees gemiddelde is gezakt. Nou, die halen we even door de molen. Nu eerst. De taxiwereld moet op zijn kop. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Tenminste, dat vindt het Amsterdams gemeentebestuur. Dat heeft zo langzamerhand genoeg van de platformeconomie met zijn lastige arbeidsverhoudingen en zoekt andere manieren om diensten en klanten met elkaar te verbinden. Het toverwoord is coöperatie en dat moet de strijd aangaan met de Airbnb's, met de thuisbezorgers en om te beginnen met de Ubers, Lammert. Ja, vandaag staat er een artikel in het Parool over hoe Amsterdam een lokale taxidienst wil opzetten waarbij chauffeurs behalve chauffeur ook bestuurslid en aandeelhouder zijn van hun eigen taxidienst. Zo blijft er minder aan de strijkstok hangen en kunnen chauffeurs meer verdienen. De wethouder die erover gaat, Sofiane Barki, zou dit hebben afgekeken van New York. Oké, we gaan hierover verder praten. En dat doen we met Teun Gauthier. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent betrokken bij Meent Coop. Dat is een organisatie die als doel heeft om de economie van Amsterdam coöperatiever te maken. Wat is dat? Nou, coöperatie is natuurlijk eigenlijk een bedrijfsvorm. Je kan een BV hebben of een NV of een stichting. En coöperatie is één vorm. En wij geloven dat als je de Amsterdamse economie bijvoorbeeld naar 35% coöperatief zou maken, dus dat coöperaties diensten en producten leveren, dat je dan een hele andere samenleving krijgt. En dat is ons doel. Oké, en hoe u dat dan voor zich ziet, dat horen we zo meteen. Contact ook met Michiel Vos, Amerika-correspondent, woonachtig te New York. Dag Michiel. Dag, hallo. Ja, dat plan over die taxis, dat klinkt dus heel New Yorks, is daar blijkbaar ook afgekeken. Kun jij eens uitleggen, hoe ziet de taxiwereld er daaruit? Hoe gaat het er daaraan toe? Ja, we hebben in New York sinds een paar jaar een taxicoöperatie die ongeveer 2.500 taxis behelst. Van het aantal gele taxis van 13.000. En dan nog een keer moet je erbij optellen zo'n beetje 100.000 Lyft en Ubers. Dus we zitten ver boven de 100.000. Er is dus een kleine coöperatie die gaat geloof ik dit jaar voor het eerst winst maken. Althans, zeg maar goed draaien. Het is niet zozeer een winstoogmerk. Althans, het winst wordt uitgekeerd aan de rijders. En inderdaad, zij geven, die coöperatie geeft een groter percentage van het, van het inkomen, zeg maar, aan de rijder. Veel groter dan het percentage wat wordt ingehouden bij Lyft of Uber. En dat leidt dan tot betere werkomstandigheden. En inderdaad, in de coöperatie kunnen de drivers, de rijders, aandeelhouders zijn. Ze zitten in het bestuur, ze beslissen mee. Ze zijn natuurlijk ook deels eigenaar. Dus dat is inderdaad een hele andere manier van economie voeren. En dat in het land van de cowboy-economie, het Uber-kapitalistische Amerika. Dat is wel bijzonder dan, inderdaad. Dan merk je daar als klant iets van? Als klant merk je het niet direct, want je stapt in een gele taxi of je belt een Uber of een Lyft of iets dergelijks. Hè. Of je neemt de fiets tegenwoordig ook vaker. Of er zijn allerlei programma's. Je merkt er niet zo heel veel van. Maar natuurlijk voor de chauffeurs, voor de rijders is het een groot verschil. Want zij houden meer over. Ze hebben meer te zeggen over hoe ze werken, wanneer ze werken. En ze hebben meer contact met het bedrijf wat ze runnen. Dat wordt vaak gezegd. Hè. Bij Uber of bij Lyft merk je eigenlijk niks van je baas of van de onderneming om je heen. Je wordt gewoon, zeg maar, ingehuurd zonder dat je werknemer bent. He, daar is heel veel gedoe ook over in Amerika. En verder merk je daar niet zoveel van. Je hebt weinig contact. En dit is een veel directere, als ik het zo een beetje moet zien, manier van samenwerken en samen iets neerproberen te zetten. En zijn de gele taxis daar dan nu ook goedkoper? De gele taxis zijn niet goedkoper geworden direct. De gele taxis vallen nog steeds onder de Taxi and Limousine Commission. Die zet de prijzen, die zet de werkomstandigheden. Deze coöperatie valt daar voor zover ik weet ook onder. Maar ze verdelen het geld anders. En meneer Gauthier, dit is dus wat in Amsterdam de wethouder wil invoeren. Want die was in New York en die dacht, dat gaan wij ook doen. Ja, nou, de wethouder gaat eigenlijk een stapje verder. Hij is verantwoordelijk voor de economie in Amsterdam en wil dus een meer coöperatieve economie maken. En hij is inderdaad in New York geweest, waar hij eigenlijk de taxicoöperatie als voorbeeld zag. En toen ineens viel het kwartje en had hij hem goed door. Dus ik denk dat dit taxi-initiatief eigenlijk het begin is van veel meer. Je kunt dit natuurlijk in delivery doen. Je kunt dit in allerlei domeinen doen. Energiecoöperaties zijn er al heel veel in Nederland. En je kunt natuurlijk ook bewonerscoöperaties maken die zeggen, wij gaan het park wel onderhouden. Dat gebeurt al op heel veel plekken. En ook in aanvulling van wat Michiel zegt, is natuurlijk een ander ding, dat 25-40% van de omzet moeten taxichauffeurs in Amsterdam betalen aan Uber. En dat geld is dan ook weg. Dat verdwijnt over de oceaan naar San Francisco, New York enzovoort. Dus het percentage, als je het coöperatief doet, kan naar zeg 10%, 8-10%. Maar dat geld blijft dan ook vervolgens in de Amsterdamse economie. En ik denk dat dat een heel belangrijke impuls is voor heel veel dingen. Mm-hmm. En ook het doorbreken van überhaupt dat idee van die platformeconomie waar, ja, zoals u al zegt, die investeerders van over de oceaan mee vandoor gaan? Ja, want die gaan er natuurlijk mee vandoor. En er is nog iets waar Uber mee vandoor gaat. En dat is ook een plan wat wij willen hebben. Dat is jouw data. Als jij naar Uber stapt, dan weet Uber alles met wie en waar je heen bent gegaan. En wij vinden, we werken ook samen met De Waag, die daar heel erg veel van weet. We willen ook dat er een datacoöperatie komt die ervoor zorgt dat jij eigenaar blijft van je data. Nou, en dat betekent dat we echt een aanval wel inzetten op die platformeconomie, die natuurlijk een heel beperkte bijdrage leveren, maar heel veel geld onttrekken. En dat is eigenlijk het idee om het eigenaarschap een beetje terug te nemen. Ja. Maar daarvoor moet Amsterdam zelf wel investeringen doen dan? Nou, dat geloof ik niet. Ik vind dat de coöperaties en met Meenkoop zijn we dus een collectief van een aantal mensen die en partijen die een incubator voor coöperaties willen starten. Dus wij kunnen mensen helpen. We hebben geen verstand van taxis zozeer, maar wel van coöperaties. Dus die kunnen we helpen op die manier. Wij moeten het doen, maar we hebben met de gemeente, de wethouder, gezegd, ik wil dit gaan organiseren. Wij hebben gezegd, dat kan jij natuurlijk niet als overheid, dat is ook niet jouw rol, maar we kunnen wel samenwerken. Dus we zijn nu bezig om een samenwerkingsovereenkomst te maken, waarin we samen met de gemeente invulling gaan geven aan het realiseren daarvan. En dan kan de gemeente eigenlijk twee belangrijke dingen doen. Ik denk, je hebt altijd de financieringskwestie. Er is kapitaal nodig om een onderneming te starten. Dat geldt ook voor coöperaties. De gemeente zou natuurlijk een revolving fund kunnen maken, zoals ze dat bij woningcoöperaties al hebben gedaan. Dus bewonerscoöperaties. Gebruik me wel veel termen van over de oceaan, moet ik zeggen, meneer Gauthier. Als het allemaal wat lokaler en dichterbij moet. Ja. Ja, ja, dat is ook wel wat veranderen. Het fonds is eigenlijk gewoon een potje geld waarmee coöperaties gefinancierd kunnen worden. Mm-hmm. Dat zou de gemeente kunnen doen. En wat de gemeente moet doen, is in zijn aanbestedingsbeleid kijken. Daar kun je heel anders kijken. Nu gaat al het geld van de overheid naar het bedrijfsleven. Maar als je met coöperaties gaat werken, dan blijft ook geld wat al wordt uitgegeven van een overheid, ook in Amsterdam, blijft dan meer bij lokale bewoners. Dat de gemeente bijvoorbeeld zelf van zo'n taxidienst gebruik zou maken. Wat intrigeert, Michiel, is wat jij net ook al zei, van dat uitgerekend zoiets in New York, dat van die coöperatie zo goed werkt, wat toch het centrum is inderdaad van het libertaire en het kapitalisme en alles. Waarom kan dat daar werken? Ja, omdat, een beetje flauw antwoord, omdat alles in principe kan werken. Amerikanen proberen het gewoon. En als het werkt, ja, dan blijft het bestaan. Deze coöperatie in Amerika is, of in New York, is ook gestart met veel privaat gewoon geld opgehaald via allerlei, weet je wel, lokale fundraising. Dus, om een slecht Engels woord te gebruiken. Pardon. Maar jij mag het, wat jij bouwt er. Ik mag het. Nee, maar dus dat is allemaal heel lokaal begonnen. Ook een beetje inderdaad in een tegenzet tegen de Ubers en de Lyfts en de grote partijen in die markt. En ook de arme taxichauffeur. Het is natuurlijk nog een beetje een instapbaan voor veel immigranten. Lang werken, lange uren. En dan willen die mensen iets samen doen. En dat kan op deze manier. En dat heeft natuurlijk een beetje het romantisch beeld, bevestigt ook een beetje van de gele taxi nog steeds in New York, die er al 100 jaar rondrijdt. En waar je als immigrant uit Afghanistan of weet ik veel waar, vaak je eerste baan in hebt, of je tweede baan. En dat op deze manier, op een coöperatie manier blijft bestaan, is voor New Yorkers natuurlijk heel prima. Ja. De overheid is, zoals Michiel aangeeft, in de Verenigde Staten niet zo heel erg betrokken. We hadden het erover met lector Frank-Jan de Graaf van de Hogeschool van Amsterdam, Lammert. Ja, en hij is erg enthousiast over de ontwikkelingen in Amsterdam in de taxi. De gemeente wil dat plan daar dus gaan uitvoeren, maar hij vraagt zich af of de gemeente zoiets wel moet gaan doen. Als je kritisch bent, kan je zeggen, de gemeente moet geen rol hebben in het nemen van particulier initiatief. Dat is marktbederf. Ondernemers moeten zelf zich organiseren. Want dan krijg je ook een vraag van, ja, wat gebeurt er dan met taxichauffeurs die niet bij die coöperatie zijn aangesloten? De gemeente moet in dit geval denk ik wel een rol vervullen, omdat heel belangrijk is dat taxichauffeurs zich organiseren, ook om bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden goed te houden. Ja, dat kunnen taxichauffeurs niet meer alleen volgens de lector, omdat de regelgeving te complex is geworden. Nou, daar moet dus nog een hoop omheen georganiseerd worden, meneer Gauthier. Toch die coöperaties even terugbrengen naar de klant. Hè? Zoals Michiel zei, ja, ik merk daar in New York eigenlijk niet zo heel veel van, in wat voor taxi ik zit. Zou het zo ook moeten zijn dat klanten kunnen kiezen, dat ze zeggen van, nou, ik wil van die taxi gebruik maken, want die is tenminste chauffeurvriendelijk. Of als het gaat om andere diensten. Absoluut. Ik denk dat een taxichauffeur zegt, nu ik breng jou van A naar B. Maar als hij ook zegt, en door met mij te rijden steun je de lokale economie. Ik denk dat een onderscheidend iets gaat zijn in de komende jaren. Want eigenlijk zien we natuurlijk een beetje het begin van het einde van die grote platforms. Daar is heel veel kritiek op terecht ook. Dus als die coöperaties nu een kracht gaan winnen, dan wordt dat onderdeel van de propositie. En ik stap liever in een coöperatieve taxi dan in een Uber. Ik dank u wel. Dat is duidelijk. Teun Gauthier was dat. En dank ook Michiel Vos, Amerika-correspondent. De burgemeester van Drimmelen die werd gisteren bijna geschept door een automobilist die op hem inreed, puur vanwege de geaardheid van de burgemeester. Onze verslaggever was vandaag in Drimmelen en sprak met burgemeester Boy Scholten. Voor het verkeer gaan we naar Erik. Ja, de spits is begonnen, maar nog weinig bijzonderheden. De meeste files hebben niet veel meer vertraging dan een kleine 10 minuten. Een paar uitzonderingen. Ik ben Erik even kwijt met zijn uitzonderingen, maar die komen waarschijnlijk later nog terug. Ben je er nog, Erik? Ja, zeker. Oh ja, de uitzonderingen. Ja, maar ik had er één. Ja, oké. En die staat op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Roelevarensveen rijdt het langzaam over 10 kilometer. En dat kost je daar 20 minuten. Oké. Okay. Joep. Nieuws via de NOS dan. U hebt het misschien meegekregen. Het kabinet wil geen mobieltjes meer toestaan op de basisschool. Demissionair minister Marielle Paul die vertelt waarom dat is besloten. Nou, die mobieltjes die zorgen voor een hoop afleiding en zorgen ervoor dat leerlingen zich niet goed kunnen concentreren op wat ze in de klas moeten doen, namelijk leren. Ja, toch is dit geen wet. Hoe bindend is dit dan eigenlijk? Nou, het zijn gewoon afspraken die scholen hebben gemaakt. En ik denk dat dat heel goed is. Hè. We gaan ook volgen hoe dat loopt. Voor de middelbare scholen zijn die afspraken al eerder dit jaar gemaakt. En die gaan officieel per 1 januari in. Maar het goede nieuws is dat ik zie dat heel veel scholen er eigenlijk al vanaf het begin van het schooljaar, dus in september, mee aan de slag zijn gegaan met goed resultaat. Marielle Paul, demissionair minister van Onderwijs. Ik praat verder met voorzitter Freddy Wijma van de PO-raad die opkomt voor basisscholen. Goedemiddag. Even kijken. Goedemiddag. Ja, daar bent u, meneer Wijma. Bent u blij met deze maatregel? Ik denk dat het een prima afspraak is voor deze, op deze manier. En een heel groot deel van onze leden staat er ook echt achter. Mm-hmm. Ja. Het zijn wel afspraken, een wettelijk verbod, zegt de minister. Daar wilden we niet aan, dat hoeft ook niet. Wat vindt u daarvan? Het wordt toch een beetje lastig om met meneer Wijma over dit onderwerp verder door te praten. Dus even kijken of we nog beter contact kunnen maken. Of dat we even iets anders eerst gaan doen. Zullen we eerst met Lammert gaan praten? Ja, want dit klinkt sowieso niet al te best. Eén vandaag. Ja, Lammert, we gaan praten. Ja. En dat doen we over Berlusconi en Boonga Boonga. Ja, het was 12 jaar geleden. Dat is iets heel anders dan mobieltjes op de basisschool. Gaan we er even lekker voor zitten, want het was 12 jaar geleden groot nieuws natuurlijk. De toenmalige Italiaanse premier Berlusconi zou wilde feesten hebben georganiseerd. Zogeheten Boonga Boonga parties. Ja, wat is nou eigenlijk Boonga Boonga? Nou, deze Australische verslaggever legde het destijds zo uit aan de nieuwslezers. Boonga Boonga party. Tell me more, Pedro. Get to the bottom of that one. Do you know what a Boonga Boonga party is, Carlos? Talk to me, bro. Well, there's a few meanings. One is that it's don't worry about a naked party involving a lot of activity. Ja, grote mannen over aan het woord. Dat wordt ook niet wat heel grappig vonden. Geen woord aan gelogen trouwens. Maar goed, Berlusconi is dood. De Boonga Boonga feestjes die zijn nu verleden tijd, toch? Ja, dat zou je denken. Maar het blijkt dat Berlusconi 20 dames die werden ingehuurd voor deze feestjes allemaal een appartement heeft gegeven in Milaan en een toelage van €2500 per maand. Italië-correspondent Angelo van Schijk legt uit waarom. Omdat ze dan tijdens het proces wat rondom die parties werd gehouden zeiden wat hij graag wilde dat ze zeiden. Namelijk dat het ging om elegante diners, dus cene eleganti, in plaats van dat het om seksfeestjes zou gaan. De dames hebben ook voor de rechter inderdaad volgehouden dat het ging om elegante diners. Dat daar dus niks onoorbaars gebeurde. Maar om de dames een beetje stil te houden, had hij dus met ze afgesproken dat hij elke maand een bedrag over zou maken. Naar verluidt dat €2500 per maand. En dat de dames konden wonen in een appartement waar hij dan voor betaalde. Of zelfs een villa waar hij voor betaalde. Ja, Berlusconi overleed natuurlijk afgelopen juni. En bij de afwikkeling van de erfenis kwamen ineens deze kosten naar voren. De erven, met name de kinderen, en ik vermoed dat zijn zoon Pier Silvio hierachter zit, die zijn er gewoon klaar mee. Die hebben gezegd, nu al die mensen die maar van pa profiteerden, dat moet maar eens afgelopen zijn. En daar zijn deze Boonga Boonga Girls dus ook slachtoffer van. De toelage is al stopgezet. En vanaf 1 januari 2024 moeten ze ook de huizen uit waarin ze nu nog zitten. Ja, arme Boonga Boonga meisjes, die staan ineens op straat. Maar één van hen, Barbara Guerra, prachtige naam overigens, laat het er niet bij zitten en spant een rechtszaak aan. Deze Barbara Guerra moet dus per 1 januari 2024 dat huis uit. En dat wil ze niet, want ja, zegt Silvio heeft het mij toegezegd. Dat ik daar mag blijven wonen tot aan mijn dood eigenlijk. Deze Barbara Guerra die heeft dus opnames gemaakt van een gesprek tussen haar en Silvio Berlusconi. Waarin hij dus tegen haar zegt dat zij vruchtgebruik heeft van die villa tot het eind der tijden in principe. Zij zegt, waarom kan dat huis niet op mijn naam worden gezet? Hoor je er zeggen? Hij zegt, dat zou corruptie zijn. En dus als het proces voorbij is. En mijn advocaten dat prima vinden, dan zal ik het huis alsnog op jouw naam zetten. Dat heeft hij dus letterlijk tegen haar gezegd. En daar heeft ze opnames van. Dus ja, je kan je afvragen, is dat recht geldig? Dat moet straks een rechter gaan uitmaken inderdaad. Binnenkort dus in een Italiaanse rechtszaal met ongetwijfeld weer veel media-aandacht. Want zelfs na zijn dood blijft Berlusconi nog schandalen veroorzaken. Gaan wij weer even terug naar Freddy Wijma, de voorzitter van de PO-raad. Meneer Wijma, laten we de lijn goed vasthouden om toch even met elkaar te kunnen praten over wat er vandaag is afgekondigd door het kabinet. Namelijk dat op basisscholen geen mobieltjes meer worden toegestaan. Daar zijn afspraken over gemaakt. Ik vroeg u net van wat vindt u dat het een afspraak is en dat het toch geen wettelijk verbod is geworden? Ik denk dat het heel goed is dat het geen wet is geworden. We hebben al genoeg regels in het onderwijs en zeker ook in het primair onderwijs. Terecht ook dat de minister daar dat zei, hè, dat het gaat om afspraken. En als je kijkt naar de praktijk op de basisscholen en ook in het gespecialiseerd onderwijs, dan ja, dan is dit eigenlijk al een beetje zoals het gaat. Het is niet een heel erg groot thema in het primair onderwijs. Mm-hmm. Het is ook wel te handhaven, zegt u dan? Ja, omdat het in de praktijk vaak al gebeurt. En dat is ook wat wij terug horen van 80% van de schoolleiders bijvoorbeeld. Hè. Dat loopt nu goed. Ja. Dus dan is het ook niet zo ingewikkeld om daar een afspraak over te maken. Ik dank u wel voor uw toelichting. Voorzitter Freddy Wijma was dat van de PO-raad. Ja, een auto die op je inrijdt terwijl je grof wordt uitgescholden om je geaardheid. Dat overkwam burgemeester Boy Scholtze van het Brabantse Drimmelen gisteren op de parkeerplaats voor het eigen gemeentehuis. De 76-jarige man die dat deed, die had al een gebiedsverbod voor het gemeentehuis vanwege eerdere voorvallen. Hij zit inmiddels vast. En de burgemeester vindt het belangrijk om zich nu uit te spreken over dit incident. Hij heeft inmiddels ook aangifte gedaan. Het is een meervoudige aangifte geweest voor bedreiging, belediging, discriminatie, huisvredebreuk en poging tot zware mishandeling vanwege de poging tot aanrijding. Deze zomer kreeg u een steen door uw woonhuis toen u hier net 3 dagen woonde. Ja. Is er een verband tussen dit incident en dat incident? Nee, dat verband is er niet. Nee, het zijn losstaande incidenten. Dat is nu al bekend. Dit is niet de man die ook een steen door u ruit gooide? Nee, er is geen enkele aanleiding voor om dat verband te leggen. Nee. Wat doet dit met u? Nou ja, als mens raakt het je natuurlijk ontzettend. Maar tegelijkertijd maakt het me ook strijdbaar. Niet alleen als mens, maar ook als burgemeester. Want we moeten deze grens stellen met elkaar in Nederland. Het kan niet zo zijn dat mensen die zich iedere dag inzetten voor het openbaar bestuur of voor de publieke zaken, of dat nu bestuurders zijn of hulpverleners of medewerkers aan de servicebalie, dat die blootgesteld worden aan agressie, geweld, intimidatie of discriminatie. Dus wat dat betreft maakt het me ook echt strijdbaar. Ik heb vanochtend ook de minister van Binnenlandse Zaken aan de lijn gehad. En iedereen is dat wel met me eens. Van jongens, dit is wel de grens. En daar moeten we met elkaar paal en perk aan stellen. Want dit is niet hoe Nederland wil zijn en hoe Nederland is. En dat is wel ook iets wat ik vanochtend in mijn telefoongesprek met de minister ook besproken heb. Van we moeten ook aandacht hebben, niet alleen voor in dit geval de bestuurder, maar ook voor de schil daaromheen. En dan heb ik het echt over echtgenoten, over partners, over ouders, kinderen. Want daar is de impact misschien nog wel groter op dan op in dit geval mijn persoon. Ja, want wat merkt u aan de impact op uw man? Nou ja, kijk, voor mij als bestuurder krijg je ook allerlei trainingen. En je weet anno 2023 dat dit helaas een risico is aan het actief zijn in het openbaar bestuur. En ik weet dat dit tegen de burgemeester gericht is. Maar voor mijn man en voor mijn ouders is het tegen mijn persoon. Dan valt het woordje burgemeester weg. En dat heeft gewoon impact. Van de burgemeester naar het centrum van dorp Made, de grootste nederzetting in de gemeente Drimmelen. De mensen die ik hier spreek, die zijn geschokt over dat wat er gisteren gebeurde met hun burgemeester. Moet luisteren, bij mij komt het ook echt helemaal verkeerd binnen. We hebben het er vanmorgen nog gehad met Sanko. Waarom? Het is ook een mens. Je komt net van de repetitie van Sanko. Ja. En die vinden het ook allemaal verschrikkelijk. Die moeten ze voor goed vastzetten, eigenlijk. Zo in. Die man heeft gewoon zijn functie en die doet ook zijn best. En als je ergens niet mee eens bent, dan gaat het dan niet bij het gemeentehuis de burgemeester onder zijn boven rijden. Ik bedoel, iedereen mag toch zijn zoals die is en moet dan iedereen maar aan gaan vallen. Ik vind het te ver gaan. Van de straat naar de raad, naar Ton de Bok van de lokale lijst Harry Bakker. Vanmorgen, toen was ik nog maar net uit bed, werden we al door mensen benaderd van we hebben gehoord dat er iets is met de burgemeester. Van de zomer een steen door de ruit van de burgemeester, nu dit. Ja, wat vindt u ervan? Ja, dit is iets wat dat kan gewoon niet. En na die steen is er al een verklaring door de gehele raad afgegeven tijdens een gemeenteraadsvergadering. En ik heb gehoord van de fractievoorzitters dat er weer plannen zijn om ook bij de komende raadsvergadering aanstaande donderdag een verklaring namens alle partijen af te leggen. Want dit kan gewoon niet. Ja, want hier, deze gemeente, ja, u staat gewoon met uw telefoonnummer en uw adres staat hier gewoon op het internet. Dat geldt eigenlijk voor de meeste raadsleden. Het is hier heel open en benaderbaar, de bestuurders en de raadsleden. Ja, absoluut. Wij hebben onlangs ook een cursus weerbaar bestuur gehad. Daar werd gevraagd van, vind je dat je gewoon met je naamadres in een telefoonboek kan staan? Ik denk dat het in een dorpsgemeenschap dat het gewoon moet kunnen. En ik sta er ook voor. Ik sta erin met mijn naam, ik sta erin met mijn adres, ik sta erin met mijn e-mailadres, ik sta erin met mijn telefoonnummer. Agressie tegen een bestuurder die dan ook nog wordt uitgescholden om zijn geaardheid. Volgens de mensen hier in Made zegt het veel over de tijd waarin we nu leven. Een slechte tijd. Bang voor je kleinkinderen als ze onze leeftijd hebben. Dat zijn ook mensen, hè? Snapte? Ik heb niks tegen homo's en ik wil zeggen eens. Dat maakt helemaal niet uit. Iedereen moet in zijn waarde blijven, vind ik. Dat wordt tegenwoordig niet meer gedaan, hè? Nee. Mijn zoon is zelf homo. Dus ik, als moeder zijn, dan maak je altijd zorgen om mensen. En als ik dit dan hoor, dan kan ik zo'n soort op tilt slaan, zeg maar. Want ik vind het afschuwelijk. Het raakt u? Het raakt mij enorm, ja. Het raakt mij enorm. Ik zeg altijd wel, wees voorzichtig. En kijk goed om je heen. En dat soort dingen. Zorg? Ja, absoluut. Maar dit blijft altijd een zorg. Mijn zoon is 42, maar het blijft altijd een zorg. Zorgen dus in Drimmelen. Een verslag was dat van Harm van Attenveld. Zodra ze een telefoon hebben, kunnen basisschoolkinderen in no time op sites belanden met extreme gewelddadige porno. Experts zijn bezorgd erover. Het kan effect hebben op de seksuele ontwikkeling van jongeren. Blijkt ook uit het verhaal van de 25-jarige Sammy, die we zo meteen horen. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Jan van de Putten. In Portugal is premier Costa onverwacht afgetreden. De politie deed huiszoeking in zijn ambtswoning in een al langer slepend corruptieonderzoek over lithium en waterstof. De Portugese minister van Infrastructuur is een van de verdachten. De Integriteitscommissie van de Tweede Kamer wil dat de Kamerleden Baudet, Jansen en Van Meijeren van Forum voor Democratie voor 7 dagen worden uitgesloten van Kamervergaderingen. Ze hebben een nevenfunctie niet gemeld en dat is in strijd met de gedragsregels. Lijsttrekkers Timmermans en Omtzigt hebben afgezegd voor het tweede RTL-verkiezingsdebat. Ze waren al lang geleden uitgenodigd, maar ze gaan er helaas niet op in, zegt RTL. Aan het debat komende zondag doen nu in totaal 6 lijsttrekkers mee. En bij een gewelddadige straatroof in Capelle aan de IJssel is een hoogzwangere vrouw ernstig gewond geraakt. Gisteravond kreeg ze een klap op haar hoofd en viel ze voorover. Ze moest worden geopereerd aan haar gezicht. De baby is oké. Okay. Jan, dankjewel. Marco, het weer. Ja, we hebben opklaringen, maar ook buien. Die zitten vooral in het noorden en westen van het land. Maar het gaat zich allemaal wel wat uitbreiden de komende uren. Dus de avond zal toch wel wisselvallig verlopen. Soms ook wel opklaringen. In de loop van de nacht verdwijnen de meeste buien weer en winnen de opklaringen wat terrein. Minimumtemperatuur tussen 6 en 10 graden. Dan gaan we morgen beginnen met een redelijk droge ochtend. Er is ook nog wel wat zon, vooral in het oosten. Maar de bewolking wordt wel dikker en in de middag gaat het van het westen uit weer langere tijd regenen. Voor die regen uit wordt het nog 11 graden. In de neerslag gaat de temperatuur wat omlaag. Verder waait het ook stevig, windkracht 4 tot 6, matig tot krachtig uit een zuidelijke richting. Donderdag dan eerst regen, dan buien. Dus het is echt letterlijk het regen in de drup verhaal. Het is heel wisselvallig. Het weekend is iets minder nat, maar niet droog. En vooral zaterdag is er meer zon. Het levert in elk geval ook wat koudere nachten op. Oké, dankjewel. En voor de files naar Erik. Ja, de meeste files op dit moment in de regio Rotterdam en Utrecht. Zoals op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen afrit Utrecht Centrum en Vianen is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Hou rekening met een kwartier extra reistijd. 10 minuten vertraging heb je op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Want daar gebeurde een ongeluk bij Roelof Arendsveen. 2 rijstroken zijn daar dicht. En tenslotte de A27 Almere richting Gorkum. Bij Hagestein 15 kilometer file rijden en 20 minuten vertraging. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Experts maken zich zorgen over hoe simpel het is voor jonge kinderen om toegang te krijgen tot gewelddadige porno. Vroeger had je blaadjes of de videotheek, maar nu kinderen al jong een telefoon krijgen, worden ze al op de basisschool geconfronteerd met porno. Binnen een paar klikken kun je dan via onschuldige filmpjes bij extreme porno terechtkomen. Bij ons in de studio mediapedagoog Jacqueline Kleijer. Goedemiddag mevrouw Kleijer, fijn dat u hier bent. Ja, extreme porno, wat moeten we ons daar ongeveer bij voorstellen? Ja, alles wat wij vroeger niet gezien hebben als we toevallig een boekje in de bosjes vonden. Porno waar je misschien, wat je misschien zelfs nog nooit gezien hebt. Dus dat. Mm-hmm. Ja, gewelddadig. Ja, met geweld, met slaan, met misschien wel met dieren. Mm-hmm. Van alles, ja. En daar komen kinderen dus soms al in de basisschoolleeftijd mee in aanraking. Ja. Ja. En hoe gaat dat dan? Ja, eigenlijk vrij snel. als je gaat je spreekbeurt gaat doen over poezen, dan kun je voorstellen dat je met een paar klikken op iets anders terechtkomt. En als je doorklikt, kom je nog ergens anders terecht. Dus het kan heel snel gaan. Mm-hmm. Ja, en dan, ja, dan schrikken ze of juist niet. Want hè, dan, je kunt ook daar van, zo van schrikken dat je denkt, oh, weg ermee. Of ze worden nieuwsgierig. Ja, het ligt een beetje aan de leeftijd natuurlijk. Mm-hmm. Je ziet dat kinderen steeds jonger een telefoon hebben. En als ze geen telefoon hebben, dat ze toch op een laptop of via hun tablet op allerlei sites of in spelletjes met porno in aanraking komen. En wat je kan doen, wat er kan gebeuren qua reactie is dat je inderdaad heel erg schrikt. Het is een beetje de freeze, fight, flight modus, zeg maar. Dus je kan heel erg ervan schrikken en je wil er niks meer mee te maken hebben. Je kan ervan van weggaan dan bijvoorbeeld. Het kan ook zijn dat je getriggerd bent en dat je verder gaat kijken. Of dat je, want je krijgt natuurlijk een heel gek gevoel ervan. Een soort adrenaline. Dus dat je nieuwsgierig wordt en dat je verder gaat kijken. En stel nou dat je bijvoorbeeld al in groep 8 zit. Als je dat voor het eerst ziet en je hormonen spelen al een beetje op, dus dan, ja, dan gebeurt er gewoon wel iets. En als, ja, als dit zeg maar een van de eerste dingen is qua seksualiteitsbeleving, dan is dit eigenlijk je startpunt. Wat je eigenlijk dan net denk je, oh, dat is seks. Ja, en in plaats van zoals wij gingen vieselen in het fietsenhok of zo. Of ja, dat je zelf gaat rode oortjes naar Germain Groenier luisteren. Ja, of, ja. Of al die dingen. Is dit waar je de eerste keer seksueel van opgewonden raakt? En dan grijp je daarnaar terug. Dus als je dan, als dit je startpunt is, dan kan het misschien alleen nog maar extremer gaan. Mm-hmm. Kan, hè? Hoeft niet bij iedereen zo te zijn. Maar dat als je persoonlijkheidsstructuur zo is en je praat bijvoorbeeld thuis niet over seksualiteit, je weet niet wat fijne of goede seksualiteit is, wat intimiteit anders is dan porno, zeg maar. En dan ook nog met geweld, hè? Want we hebben het hier niet over gewone porno, maar echt, ja, porno die we zelf misschien niet eens willen kijken. Ja, dan kan dat wel heftig zijn. Nou, u hebt het over kinderen op de groep 8. Nou ja, wat ben je? 11, 12. Maar Lammert, we hebben een peiling gedaan onder het jongerenpanel van 1 vandaag. Wat blijkt daaruit? Nou, porno kijken is normaal, zeggen 9 op de 10 jongeren. 64% van de 16 tot 34-jarigen, want die hebben we gepeild, zegt dat ze wel eens porno kijken. En van hen zegt 2 op de 3 dat ze al eens onverantwoorde porno tegenkwamen. Die was bijvoorbeeld extreem vernederend, of ze hadden twijfels over de leeftijd van de acteurs. Ja, dat die heel jong waren, ja. Dan. Mevrouw Kleijer, dat cijfer, 2 op de 3 jongeren komt die onverantwoorde, nou ja, laten we zeggen extreme porno tegen. Wat zegt dat cijfer u? Ja, ik schrik er niet van in die zin van dat het mij dat het me verbaast, zeg maar. Ik had het wel verwacht, dit. Mm-hmm. Ja. En ja. Het is een groot getal natuurlijk. Ja, zeker. Ja. We hebben gesproken, Lammert, met iemand die daar ook zelf ervaring mee heeft. Ja, met Sammy. Ze is 25 en weet nog goed dat ze als meisje van een jaar of 11 stiekem op de computer van haar broer beelden opzocht. Ze vertelt aan onze verslaggever Carolien van der Heuvel dat de filmpjes steeds extremer werden. Ja, toen waren er nog niet heel veel restricties ook. Dus je kon het zoeken op Google en dan kwamen er meteen best wel veel filmpjes naar voren. Misschien dat ik rond mijn 13e, 14e werd het iets heftiger. En rond mijn 16e zag ik wel echt al gewoon wel gewelddadige dingen voorbij komen. En wat is gewelddadig? Kun je dat beschrijven? Volgens mij had toen ook nog een website, dat heette Tumblr. Maar daar kwam ook altijd porno voorbij en daar zag ik best wel gewelddadige dingen. En dan klikte je daarop en dan werd je doorgeleid naar een website. En dan was het echt een orgie, maar dan van een vrouw die echt keihard aangepakt werd en daar overduidelijk niet wilde zijn. Het was eigenlijk wel gewoon verkrachting wat je zag. Ja, wat ze toen heeft gezien heeft effect op haar seksleven nu, vertelt Sammy. Ik was zelf eigenlijk best wel laat met alles. Ik denk dat ik 20 was dat ik voor het eerst seks had. Dus in dat opzicht heeft het niet mijn seksleven zelf beïnvloed dat ik het uit wilde proberen. Maar ik weet wel dat toen ik eenmaal seks had met mijn eerste vriendje, en hij was ook best wel, nou, niet gewelddadig, maar wat ruiger, dat heel erg de toon heeft gezet voor alle seks die ik nu heb. Want als ik nu liefdevolle seks heb, vind ik het niet opwindend genoeg. En dat vind ik wel heel erg jammer. Vind je het saai? Nee, heel snel vind ik het saai, ja. En dat vind ik zonde, want ik denk dat liefdevolle seks veel mooier is. Maar het is niet iets waar ik van geniet. Nou, dit is wat Sammy vertelt. En mevrouw Kleijer, dit is wat u schetst inderdaad. Wat bij meer jongeren voorkomt, hè? Als ze al heel vroeg dit soort extreme beelden hebben gezien. Is iemand als Sammy iets ontnomen hierdoor? Nou, zij vindt zelf van wel. Dus als zij dat zelf zegt, dat ze het jammer vindt, dan denk ik dat het haar is ontnomen. Ja. Ja. Maar ja, de vraag is, hoe kun je dit voorkomen? Wat kun je eraan doen? Ik kan me voorstellen dat het ouders denken van, wat moeten wij hiermee? Ja, ik denk het allerbelangrijkste is, als je nu, als je dit hoort, je hoort van, nou, kinderen zien op de basisschool voor het eerst porno. Dan is het heel verstandig dat jij met je kinderen praat voordat zij porno zien. Dus maar dat is dus al heel vroeg. Dat is heel vroeg, ja. Ja. En dat is misschien ook wel denken van, ja, en we hebben natuurlijk het hele gebeuren over de lentekriebels achter de rug. Dat veel ouders het lastig vonden dat er over seksualiteit werd gesproken. En toch is het heel belangrijk om met kinderen over seksualiteit te spreken. En ik maak altijd een onderscheid, weet je? Want porno, dat gaat over seks. Seksualiteit gaat over intimiteit en liefde. Dus als je met je kind gaat praten, dan ga je praten over seksualiteit, over intimiteit, over liefde. En dan maak je een onderscheid tussen al die andere dingen die ze tegen zouden kunnen komen. En dat leg je alvast uit, dat ze daarvan zouden kunnen schrikken. En je geeft zeg maar een opening aan hen van, nou, als je dat ziet, dat is gespeeld, dat is niet echt, daar kan je heel erg van schrikken. En dat je altijd naar papa of mama kan komen om het daarover te hebben. En dat niet erg is als je schrikt. En of als je een ander gevoel ervan krijgt. Dat is natuurlijk ook oké. Want het is natuurlijk ook heel jammer als je er wel op gevonden van raakt, dat je daar niet mee weg kan. Dus, en kun je daarnaast ook bijvoorbeeld nog iets doen aan de filters, aan de instellingen van waar je kind mee internet op hun telefoon? Ja, dat kan je doen als ouder. Dat zou ik ook zeker doen op de basisschool. Ik was daar vroeger nooit zo'n voorstander van, maar tegenwoordig eigenlijk steeds meer. Alleen moet je wel beseffen als ouder dat kinderen al heel snel dat kunnen hacken of een omweg vinden. Maar als je jonge kinderen hebt, is het gewoon wel goed dat je zeg maar een soort barrièretje hebt. En dan is het toch belangrijk dat als je stel dat je streng erover wordt of het gaat verbieden, dat je altijd een soort uitweggetje voor je kind inbouwt. Van, als je het per ongeluk toch ziet, is niet erg. Kom gewoon naar papa of mama, weet je wel. Dat je niet streng erover bent. Ja, daarover praten. Ik dank u wel, mediapedagoog Jacqueline Kleijer. Feit of fictie? Daarvoor gaan we dan weer terug naar afgelopen zondagochtend, dat WNL-debat, de runners-up. We zagen daar Fleur Agema, de nummer 2 van de PVV. Ja, en ze verdedigde daar het idee om het eigen risico in de zorgen af te schaffen. Volgens Agema kunnen veel mensen de zorgkosten niet meer opbrengen. En heeft het huidige zorgstelsel zelfs grote gevolgen voor onze levensverwachting. Als je kijkt naar de levensverwachting, die is in Nederland gemiddeld lager dan in de rest van Europa. Dus wij zouden gemiddeld gezien minder oud worden dan de rest van de Europeanen. Ja, maar we gaan natuurlijk kijken of dat waar is. We zijn het gaan checken. We legden de vraag voor aan Tanja Traag, hoofdsocioloog bij het CBS. Zij is voor ons in de meest recente cijfers uit 2021 gedoken. Toen was de levensverwachting van Nederlanders bij geboorte 81,5 jaar. En daarmee zit Nederland net boven de middenmoot van Europa. Dat klinkt dan misschien wel slecht, maar zeker in die bovenste range landen zijn die verschillen heel klein. Bovenaan staat Zwitserland, daar is de verwachte leeftijd 84. Zweden zit daar net onder, daar is het 83. De echt grote verschillen zie je onderaan. De ladder van de levensverwachting, Bulgarije, Roemenië, Litouwen, Letland. Dat zijn landen waar de levensverwachting substantieel lager ligt. Ja, we doen het dus helemaal niet zo slecht als Nederland. We staan op de 13e plek van 29 landen. En dat is dus al in de bovenste helft van de middenmoot. Het linker rijtje, ja. Goed, welke factoren spelen mee bij het bepalen van iemands levensverwachting? Ja, allereerst natuurlijk de levensstijl. Dat is een hele belangrijke. Leo van Wisse, hoogleraar economische demografie aan de Rijksuniversiteit Groningen, vertelt hoe dat zit. Hoe wij leven, roken, drinken, sporten, noem maar op, is ook ontzettend belangrijk voor hoe oud je wordt, gemiddeld genomen. En ook eetgewoontes, die spelen een belangrijke rol. Daar zijn in het algemeen Zuid-Europese landen wat beter in. Oost-Europa daarentegen heeft het een heel ongezonde levensstijl in het algemeen. Veel drinken, toch wel meer geweld, verkeersdoden, noem maar op. En dat zie je dan ook terug. Ja, want de gemiddelde levensverwachting in Bulgarije is bijvoorbeeld 71,6 jaar. En het land bungelt daarmee onderaan de ranglijst. Gaan we naar het zuiden van Europa, dan zien we dat ze in Spanje gemiddeld iets ouder worden dan 83. Flinke verschillen dus. Maar ja, levensstijl is niet het enige. Er speelt nog iets mee, zegt Tanja Traag. Tegelijkertijd is het ook zo dat die levensverwachting beïnvloed wordt door de staat van het zorgstelsel. Dus in landen waar de medische zorg kwalitatief veel lager ligt dan in andere landen, zie je ook een lagere levensverwachting. En dat maakt eigenlijk de grootste verschillen tussen landen. En over die verschillen gesproken dan, terug naar Agema. Ja, zij stelt dus dat de levensverwachting in Nederland gemiddeld lager is dan in de rest van Europa. Dat klopt niet. We zijn 13e van de 29. En als je naar de gemiddelde leeftijd in de EU kijkt, scoren we ook boven gemiddeld qua levensverwachting. In de EU worden mannen namelijk gemiddeld 77,2 jaar oud en vrouwen 82,8. In Nederland worden mannen 79,9 jaar oud en vrouwen 83,1. Dus de uitspraak van Agema is fictie. Dat is helder. Erik, wat gebeurt er op de weg? Nou, tot nu toe een redelijk normale dinsdagavondspit. Niet te veel bijzonderheden. Wel op de A12 Arnhem richting Den Haag. Bij knooppunt Oude Rijn staat een vrachtwagen met pech. Twee reishokers zijn daar dicht en dat kost je bijna 3 kwartier extra. Nieuws via de NOS dan komt uit Den Haag. 3 Kamerleden van Forum voor Democratie worden mogelijk geschorst. De Integriteitscommissie van de Kamer wil dat ze 7 dagen lang worden uitgesloten van vergaderingen. Politiek verslaggever van de NOS Lars Geert daarover. Lars, het gaat om Baudet, Van Meijeren en Jansen. Wat hebben die gedaan? Ze hebben zich niet aan de gedragsregels van de Kamer gehouden. De bedoeling is dat als jij inkomsten hebt uit nevenfuncties, dat je die dan doorgeeft aan de Tweede Kamer. Nou, onder andere hebben de heren een bestuursfunctie bij de maaltijdbezorgbedrijf Eerlijk Eten. Dat hebben ze niet opgegeven aan de Kamer. En dus heeft de Commissie Integriteit, die gaat daarover, dat zijn 3 externe onafhankelijke experts, die hebben geoordeeld dat een schorsing terecht zou zijn. En Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft dat advies doorgestuurd naar alle Kamerleden. En die moeten daarover stemmen. Maar dat kan pas op het moment dat er een nieuwe Kamer is, want de huidige Kamer is met reces. En dus zou pas op 12 december na de verkiezingen duidelijk worden of deze 3 Kamerleden 7 dagen lang worden uitgesloten van vergaderingen. Niet van stemmingen, maar van vergaderingen. Okay, hoe formuleert Forum de reactie? Nou ja, Forum zegt dat ze van de wet verplicht zijn om neveninkomsten op te geven bij de Belastingdienst. Nou, dat doen ze zich zo ook netjes, zeggen ze. En daarnaast zijn er huisregels van de Tweede Kamer zelf, waarin dat wordt verzocht. Nou, de leden van Forum voelen zich niet, of de Kamerleden van Forum voelen zich niet geroepen om verantwoording af te leggen aan andere Kamerleden. Dat doen ze aan de kiezer, zo zegt Forum. En daarnaast zeggen ze ook dat de timing nu wel heel verdacht is, want we zitten vlak voor de verkiezingen. En die Commissie Integriteit die komt wel heel toevallig nu met deze aanbeveling. Moet daarbij gezegd worden dat de Commissie Integriteit zich niet houdt aan recessen of verkiezingen of iets dergelijks. Integriteit gaat altijd door. Die krijgen een verzoek en die geven een advies. Oké, dan wordt er op 12 december overgestemd. Ik dank je wel. Lars Geerts was dat van NOS in Den Haag. Haar titel is hoofd van de Palestijnse missie in Nederland. Ambassadeur mag ze zich officieel niet noemen. Maar Rawan Sulaiman is wel de enige formele vertegenwoordiger van de Palestijnen in Nederland. Voor het eerst sinds de bloedige aanval van Hamas op Israël, en dat is vandaag een maand geleden, spreekt ze zich uit. I think your people in the Netherlands and also the politicians need to reconsider this. You cannot strongly condemn the killing of lives of Israelis and feel sorry for the loss of lives of Palestinians. Rawan Sulaiman in gesprek met onze verslaggever Luc Mulder. Straks horen we meer van haar. Radi Soudi is Palestijns-Nederlands politicoloog, journalist ook. Meneer Soudi, goedemiddag. Goedemiddag. U kent mevrouw Sulaiman. Wie is zij? Wat is haar achtergrond? Ze is Palestijns, dus ze is diplomaat. Ze heeft een academische graad. Ik ben er zelfs even vergeten waarin. Maar het is een diplomaat. En persoonlijk, het is een erg aardige, sympathieke mevrouw. En ik vind ook dat ze goed werk doet. Omdat ze, in tegenstelling tot andere mensen uit het core diplomatiek Palestijns, niet diep Palestijns die ik heb meegemaakt in de loop der tijd, voelt zij zich niet te goed om gewoon overal in het land als mensen uitnodigen, van kerken tot lokale groepen Palestijnen, tot wie dan ook, om te ontmoeten en haar zaken uit te leggen. Mm-hmm. Dus ze werkt hard, zegt u daarmee? Ze werkt hard en ik vind haar in die zin ook wel effectief en competent. Ja, maar als u zegt in die zin, dan klinkt daar al een maar in? Nou ja, ze heeft natuurlijk, ik vind dat ze een ondankbare taak heeft, omdat ze diplomaat is van de Palestijnse autoriteit. En ik vind dat je heel veel kritiek kunt uitoefenen, ook als Palestijn, of juist als Palestijn, op de Palestijnse autoriteit. Maar dat gaat dan zeg maar over haar bazen, tussen aanhalingstekens, die in Ramallah zitten. De regering. En de regering bepaalt natuurlijk de politieke lijn. En diplomaten hebben daar niet zoveel eigen ruimte in aan te brengen. Mm. Dat is nou eenmaal de taakverdeling. En dus zie je eigenlijk niet de situatie dat in diverse landen, bijvoorbeeld ook in het Verenigd Koninkrijk, maar dus ook in Nederland, je diplomaten hebt namens de Palestijnen, die eigenlijk, ja, je zou bijna kunnen zeggen, competenter zijn en beter dan hun politieke bazen op de Westbank. Maar ja, omdat ze diplomaat zijn, worden ze natuurlijk kunnen ze gewoon niet vrij uitgaan. Ja, merkt u dat aan haar? Dat ze eigenlijk iets anders zou willen zeggen of dat ze meer zou willen doen dan zeg maar volgens de instructies van de Palestijnse autoriteit en van Abbas? Nou, je merkt het wel als je met haar praat, dat ze gewoon wel een hele goede analyse heeft. En kijk, ze is diplomaat genoeg om niet te laten blijken, ook aan mij, van ja, ik zie het eigenlijk helemaal niet zitten. En ik heb met een niet zo competente regering te doen. Dat heeft ze ook niet laten blijken. Dus dat zijn mijn woorden. Dat wil ik haar niet in de mond leggen. Maar wat ik wel merk is dat ze een veel betere analyse heeft dan. En dat geldt ook voor andere collega's van haar, bijvoorbeeld in Groot-Brittannië. Nogmaals, ze is een diplomaat, dus ze ligt aan een politieke leiband. En in hoeverre? En dat merk. Ja? Ja, in hoeverre is de verhouding goed tussen de Palestijnse autoriteit en Hamas bijvoorbeeld? En hoe kan ze daar als diplomaat een stelling over innemen? Nou ja, dat kan zij als diplomaat dus niet zelfstandig. En ja, dan moet ik eigenlijk nu kritiek gaan leveren op de Palestijnse autoriteit. De grote politieke lijn in Ramallah. En die vind ik op alle punten, dus ook op dit punt van kritiek leveren op Hamas, vind ik te onduidelijk en te passief, te afwachtend. Dit is een hele kritieke situatie, dat zult u begrijpen. Er zijn ongeveer 2,2 miljoen Palestijnen in de Gazastrook die op dit moment echt in een hele acute levensbedreigende situatie verkeren. Daar is ook geen enkele overdrijving in als ik dit zeg. Het is echt letterlijk zo dat meer dan 2 miljoen mensen, waarvan dus bijna de helft kinderen onder de 18 jaar, jongeren, die zitten in een levensbedreigende situatie. En dat deze extreme situatie vergt dus voor een politieke leiding van de Palestijnen, die zich pretendeert namens alle Palestijnen te spreken, vergt dus wel iets meer dan één keer in de anderhalve week een verklaring uit te geven of links en rechts een interview te doen. Ja, dat moet mevrouw Sulaiman dan vertegenwoordigen, hè, over de relatie tussen de Palestijnse en de autoriteit en Hamas. Dat is ingewikkeld voor haar. Laten we even naar haar luisteren nog. Want in gesprek met onze verslaggever Luc Mulder zet ze zich niet af tegen Hamas. En dat gaat als volgt. Well, of course, it's up to the Netherlands to decide what this is organization or that organization. But I also would like to draw your attention and the Dutch politician on the many organizations also in Israel that calls for total destruction of the Palestinian people, that calls for terrorist acts on the Palestinian people. Ja, hoe legt ze het hier uit, meneer Soudi? Nou ja, op zich ben ik het, wat zij zegt, ben ik het niet mee oneens. Mm-hmm. Alleen, ik zou willen, maar ja, nogmaals, dat kan je misschien van een diplomaat, van een ambassadeur niet verwachten, maar ik denk dat de Palestijnse autoriteit, maar nogmaals, dan gaat het over haar baas in Ramallah, echt duidelijk zou moeten zeggen, wij staan voor een diplomatieke lijn. En Hamas heeft echt een fundamentele breuk aangebracht. En eigenlijk de Palestijnse zaak enorm veel schade toegebracht. Want hoe je het went of keert, als je voor een diplomatieke oplossing bent als Palestijn, als Palestijnse autoriteit, en dat zijn ze, dan moet je toch feitelijk constateren dat er een ongelooflijk vertrouwensbreuk is aangebracht tussen de Palestijnen en het Israëlische volk. En juist ook de mensen die niet van de allerhardste lijn waren. Die geloofden toch nergens in. Die zitten ook in de Israëlische regering. Dat weten we. Maar er zijn toch best wel veel Israëli's die een beetje toch wel vonden dat iets met de Palestijnen moest. Misschien toch ook wel rechten. En dat is allemaal nu een ontzettende klap toegebracht. En dat moet je gewoon toch duidelijk naar voren brengen. Ook in het politieke